ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby przygotowują akcję zniechęcającą migrantów do nielegalnego przedostawania się do Polski i Europy Zachodniej. Keir Starmer został nowym premierem rządu Wielkiej Brytanii. Synoptycy ostrzegają przed upałami, gorące powietrze wróci do Polski jutro. Polskie służby będą chciały przez internet zniechęcić migrantów do podejmowania prób nielegalnego przedostawania się do Polski czy krajów Europy Zachodniej. Mówił o tym w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak mówił minister, chodzi o działania wobec obcokrajowców, które będą prowadzone w krajach ich pochodzenia oraz w różnych kanałach w internecie. Żeby zniechęcać, żeby tłumaczyć tam na miejscu, że wydane kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro może wcale nie przynieść rezultatów w postaci przedostania się na zachód. Taki pomysł chwali ekspert do spraw mediów społecznościowych Wojtek Kardyś. Zwłaszcza, że prowadzenie takiej komunikacji, tworzenie grafik czy tworzenie krótkich form wideo nie jest drogie, a zawsze zasieje pewną wątpliwość u danej osoby, która będzie chciała nielegalnie przekroczyć naszą granicę. Szczegóły internetowej akcji informacyjnej będą znane w przyszłym tygodniu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Więcej sojuszniczych wojsk na wschodniej flance NATO, także nad Wisłą, oraz określenie kierunków dalszej pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy. Zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery to najważniejsze zagadnienia, jakie zostaną omówione na zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. To będzie jubileuszowy szczyt związany z 75. rocznicą powołania Paktu Północnoatlantyckiego. Minister Siewiera mówi, że sojusznicy w Waszyngtonie po raz kolejny podkreślają, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszu jest Federacja Rosyjska. Oczywiście jak każdy szczyt taki w tym wypadku omawiane będą te kwestie, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa na głównym kierunku zagrożenia i nie ulega żadnej wątpliwości, że takim kierunkiem jest kierunek wschodni w ostatnich latach. Również i teraz Federacja Rosyjska, aktywność asymetryczna, hybrydowa z terytorium Białorusi, jak również wojna prowadzona na Ukrainie jasno wskazują, z jakiego kierunku to zagrożenie pochodzi. Szczyt NATO w Waszyngtonie potrwa od 9 do 11 lipca. Lider Partii Pracy Keir Starmer został nowym premierem Wielkiej Brytanii, zastępując na tym stanowisku Rishiego Sunaka, który chwilę wcześniej złożył rezygnację. Starmer jest 58. premierem w historii kraju. W południe czasu londyńskiego Starmer został przyjęty na audiencji przez króla Karola III, który powierzył mu jako liderowi zwycięskiej partii w wyborach misję sformowania rządu. We wczorajszych wyborach do Izby Gmin lejburzyści zdobyli 412 mandatów, co daje im komfortową większość i jest ich drugim najlepszym wynikiem w historii. Partia Pracy pozostawała w opozycji od przegranych wyborów w maju 2010 roku. A więcej o sytuacji po brytyjskich wyborach w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Obowiązują prawie w całym kraju. Jedynie na północy temperatura nie przekroczy 30 stopni. Synoptyki MGW Emilia Szewczak powiedziała, że upalne powietrze powróci jutro i utrzyma się do niedzielnego wieczora. Jak dodała, powrócą także groźne burze. Jutro nad zachodnią Polską, a w niedzielę nad wschodnią. Jutro wieczorem i w pierwszej części nocy prognozowane są groźne burze i dużym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru do około 90-100 km na godzinę, a sumy opadów mogą się uzbierać do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Może spaść również grad. Prognozy synoptyków wskazują, że początek przyszłego tygodnia ma być chłodniejszy, ale od środy znowu będzie upalnie. Przed nimi 3200 km sprzed Pałacu Kultury w Warszawie na Monte Cassino wyruszyło 80 małych kwiatów, czyli maluchów. Cel to zebranie pieniędzy na pomoc dzieciom, które ucierpiały w wypadkach drogowych. W PRL-owskim cudzie motoryzacji zasiedli m.in. znani z TikToka Wojciech Przybylski i Marta Zgudczyńska. Udało się uruchomić, teraz już tylko szeroka droga, emocje niesamowite. Ta wyprawa nie będzie wcale dla jej uczestników lekka. Ciasno, ale przede wszystkim bardzo, bardzo gorąco, bo nie ma klimatyzacji, ale damy radę, mamy schłodzone napoje, mamy wiatraczek, także jesteśmy przygotowani. Wyjeżdżające maluchy musi się pożegnać gromkimi brawami. Jadą po milion euro albo więcej. Pieniądze można wpłacać na internetową zbiórkę. W planie są także licytacje. Szczegóły można znaleźć na stronie wielkawyprawamaluchów.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tell me how far can you go? Wanna see you, baby, how far can you go? Tell me how far can you go? I wanna see you, baby, how far can you go? Tell me how far can you go? Wanna see you, baby, how far can you go? It's all good when we're back popping. That's enough sex, so good, it's your topic. You've been to plenty corners of the world. Mina, to na powitanie w drugiej godzinie naszego spotkania. A teraz ruszamy na Górny Śląsk i to nie sami, bo z nami już... Justyna Chojnacka z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Współkuratorka wystawy, o której będziemy teraz opowiadać, czyli Poszukiwania artystyczne Marka Oberlandera. To jest wystawa nieduża, ale niosąca ze sobą bardzo dużo historii i treści. Dlaczego akurat pracę dzieła Marka Oberlandera chcecie nam pokazywać? Historia może wydać się dość zawiła, ale postaram się ją tak bardzo logicznie wyjaśnić w kilku punktach może. Tak naprawdę to, że mogliśmy pokazać w tym roku pracę Marka Oberlandera, to tylko i wyłącznie dzięki pani Halinie Pfeffer Oberlander, żonie artysty, która już po raz trzeci obdarowała bardzo hojnie nasze muzeum pracami swojego męża. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w roku 80 XX wieku, kiedy po raz pierwszy po śmierci, przedwczesnej śmierci artysty przekazała nam prace, które życzyłby sobie i życzył, po prostu sobie życzył artysta, uzgadniając to z ówczesnym kierownikiem sztuki współczesnej, a później dyrektorem Muzeum Narodowego, Mariuszem Hermansdorferem. Tak więc artysta wybrał prace, które chciał przekazać do muzeum. Nie udało mu się to za jego życia, natomiast żona dzielnie przekazała wszystkie te prace. Później muzeum zakupiło jeszcze kilka innych obrazów. Pani Halina przekazała jeszcze poszczególne pojedyncze prace, natomiast dwa lata temu to jest blisko 500 obiektów. Proszę sobie wyobrazić, że otrzymaliśmy tak hojny dar od pani Haliny i nie mogliśmy w związku z tym pozwolić na to, żeby to przeszło bez echa. Postanowiłyśmy wspólnie ze współkuratorką Magdaleną Szafkowską bardzo dokładnie przyjrzeć się tym pracom i wybrać bardzo starannie z tych blisko 500, a dokładnie to jest 474 prace. Wybrałyśmy 60 obiektów, które umieściłyśmy w niewielkiej sali na drugim piętrze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, natomiast wystawa wychodzi aż na korytarz. Natomiast to jest zupełnie inny powód jest, który wyjaśnię później. Myślę, że warto tak pokrótce też wyjaśnić, o właśnie, może to jest dobry trop, kilka słów o Marku Oberlanderze, to może powiem tak, że starałyśmy się pokazać Marka Oberlandera takiego, jakim nie dałoby się go dojrzeć w Wikipedii, a więc mamy tutaj artystę, który od lat w historii sztuki kojarzył się głównie z... Może nawet warto nazwać to bardzo konkretnie, był napiętnowany przez napiętnowanych. To jest określenie, które się dość często w literaturze pojawia. Już zdradzam, o co chodzi. Napiętnowani to jest tytuł obrazu, który artysta namalował olejem na płótnie i był to jeden z najgłośniejszych obrazów przełomowej wystawy w warszawskim Arsenale w 1955 roku. Mówię o tym też dlatego, że ta wystawa była w ogóle ważna w historii sztuki, natomiast jednym z pomysłodawców tej wystawy był właśnie Marek Oberlander. No więc on przez lata był kojarzony głównie z motywami takimi, jakie zaprezentował na tej wystawie. Tematyka wojenna i temu tematowi też my poświęcamy fragment wystawy stałej w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Na wystawie znajduje się przepiękna litografia pod tytułem Głód z cyklu Rysunki spod szubienicy i Nigdy więcej getta. To są dwa cykle, które artysta stworzył studiując w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod okiem Tadeusza Kulisiewicza i one są absolutnie niesamowite. Natomiast nie można zapominać, że artysta tak naprawdę tworzył zasadniczo zupełnie inne rzeczy i te wątki wojenne, one są po prostu można by je zamknąć w dosłownie kilku latach, właśnie kiedy artysta studiował w Warszawie. Później rozwinął się w zupełnie innych kierunkach i właśnie to chciałyśmy pokazać na tej wystawie. Nie znajdą tam Państwo tych wojennych prac, chociaż mogą one wydawać się, że niektóre, mogłoby się wydawać, że niektóre z nich dotyczą tej wojny, ale są one po prostu ilustracjami, które artysta stworzył we współpracy z różnymi wydawnictwami. Mogę o tym kilka słów więcej później powiedzieć, ale nie chcę odbiegać od głównego wątku. Właśnie tematykę wojenną zostawiłyśmy w pawilonie Czterech Kopuł. To tam, jeśli mają Państwo ochotę, serdecznie zapraszamy i polecamy wybrać się, by zmierzyć się z tą niezwykłą pracą, dość dużą litografią, absolutnie przejmującą. Natomiast my zapraszamy do sali pracami, które tak naprawdę w ogóle nie kojarzą się z Markiem Oberlanderem, a są to przepiękne, kolorowe, subtelne, dynamiczne, ale też agresywne abstrakcje, które odsłaniają przed nami zupełnie inną osobę. Osobę, którą sam artysta chciał odnaleźć w sobie, wyjeżdżając do Francji w 1963 roku. To jest niesamowita historia i dlatego też, że te prace są tak odmienne od wszystkiego tego, co znajduje się w sali wystawienniczej, postanowiłyśmy wyjść z tymi pracami na zewnątrz, pozwalając wybrzmieć im w zupełnie inny, odrębny sposób. Żeby te światy jeszcze wniknęły, przeniknęły korytarze. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazywanie artystów, których mniej lub bardziej znamy, w tym wypadku nieco mniej w narracji, może nie historii sztuki polskiej, bo ona wybrzmiała w pewnym momencie bardzo mocno, ale w tej narracji dzisiaj współczesnej. O Marku Oberlanderze aktualnie niedużo się mówi. To jest to też prawda. Taki rodzaj powrotu przypomnienia postaci poprzez dzieła, ale gdyby to tak uporządkować, z czym Marek Oberlander jest kojarzony i z jakimi nurtami, a potem przejdźmy do tego, w jaki świat wchodzimy dzięki waszej wystawie i dzięki przede wszystkim pani Justyno i pani Magdaleny Wyborowi. Powtórzę tutaj tytuły dwóch cykli graficznych Marka Oberlandera. To też warto podkreślić, że grafika później nie pojawia się w jego twórczości. Jest to objaw zajęć w czasie studiów w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. To jest Rysunki spod Szubienicy i Nigdy więcej getta. To są dwa najsłynniejsze cykle w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Powstały właśnie w pracowni, to była też praca dyplomowa u profesora Tadeusza Kulisiewicza. On zresztą pojawia się nam na tej wystawie w taki zupełnie zawoalowany sposób, ponieważ jedna z prac, i tu nie mogłyśmy sobie podarować tego, autorstwa Marka Oberlandera absolutnie zdradza, może nie wpływ, ale na pewno gdzieś czujemy obecność Tadeusza Kulisiewicza w jednej z prac, bo też na wystawie umieściłyśmy raptem kilka, ale prac powstałych podczas studiów, właśnie by rozpocząć taką swoistą narrację. Zresztą myślę, że warto o tym powiedzieć. Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada blisko 700 prac artysty. To jest naprawdę duża liczba i dzięki bogatemu zbiorowi, przekrojowości też tego zbioru, my naprawdę możemy opowiedzieć o Marku Oberlanderze tak, jakbyśmy przedstawiali go w biografii emocjonującej absolutnie od pierwszej do ostatniej strony. Mamy bowiem pracę właśnie z czasów studenckich, ale też te ostatnie, które powstały na kilka chwil dosłownie przed jego śmiercią. I to chciałyśmy też pokazać, prezentując w zasadzie każdy etap jego twórczości w takich, nazwijmy to, sekcjach, które są, myślę, że bardzo łatwe do zlokalizowania w tej przestrzeni, bo tak jak właśnie mamy prace powstałe podczas studiów, mamy taki zakątek jakby, ale on tak naprawdę wita odwiedzających nasze muzeum, zwiedzających, to jest, my roboczo nazywamy to zakątek rodzina i przyjaciele. Tam bowiem znajduje się portret olejny na płótnie Haliny Pfeffer-Oberlander, on wita gości, wchodzimy dosłownie na ten obraz, natomiast na tej ścianie znajduje się też kilka innych prac Haliny, przepiękne, poetyckie przedstawienie jej pleców. Tak zdradzę Państwu dosłownie tylko hasłami, to może zaczaruje, zaintryguje. Natomiast obok Haliny znajduje się ukochany kot Zypcio. Znajduje się też portret mężczyzny, w którego rysach upatrujemy samego Marka Oberlandera. Pojawia się też zaraz obok portret starszej kobiety, która z kolei, to wiemy dzięki notatkom pani Haliny Pfeffer-Oberlander na odwrociu tej pracy, najpewniej jest portretem matki z pamięci. To jest też akurat taka dość straszna historia, bo w momencie, kiedy Marek Oberlander wraca do swojej miejscowości, a jest to Szczerzec pod Lwowem, po II wojnie światowej, nie zastaje absolutnie nikogo. Rodzina zniknęła z domu, z tych zgliszczy tak naprawdę, które zostały, wydobywają się tylko szczątki komina, no a w związku z tym też nie zostały żadne pamiątki po tej rodzinie. No więc artysta właśnie zapewne w taki sposób dla niego typowy, no wziął, sięgnął po ołówek i kawałek papieru, by móc po prostu matkę narysować z pamięci, by nigdy mu nie umknął ten obraz i ten wizerunek. No więc postanowiłyśmy, że jeden z tych portretów musi znaleźć się na tej wystawie. Znajdują się też inne portrety. Dzieci jego przyjaciół, też bardzo tajemnicze portrety trzech mężczyzn, które tak naprawdę są ilustracjami do opowiadania, które zostało opublikowane na łamach tygodnika Zwierciadło w 1962 roku. Tutaj akurat mówię o tekstach Jerzego Przeździeckiego na przykład. No ale właśnie, już może o tych portretach nie będę więcej Państwu opowiadała, ponieważ bardzo mi zależy, żeby wybrzmiało, że tak naprawdę znaczną część tych prac zajmują rysunki przygotowawcze, albo też po prostu już makiety do ilustracji wielu książek, które Marek Oberlander ilustrował. Oczywiście zarobkowo, to przede wszystkim, ale też po prostu w związku z licznymi przyjaźniami. Pokazujemy prace, które powstały do książek, ale właśnie też i same książki, których finalnie znalazły się te prace. Jest ich raptem 5, więc pozwolę sobie powiedzieć, zdradzić ich tytuły. Jest to m.in. Wieża Babel Aleksandra Jackiewicza, Kartki z notesu Jerzego Broszkiewicza. Jest zbiór opowiadań Uwaga Człowiek Józefa Kuśmierka. Jest bardzo ciekawy Kalendarz Iskier. Takie rzeczywiście wydawnictwo bardzo intrygujące. Kalendarz na rok 1956, więc zwiedzający ma możliwość prześledzenia dzięki też różnym zapiskom pod tymi pracami, jak życzyłby sobie autor, by były opublikowane. A więc są jego odręczne notatki mówiące, jak wykadrować, w jakich kolorach to wydrukować. Jest to, myślę, też bardzo ciekawe z tego względu. Józef Kuśmierek, którym tutaj przed chwilą wspomniałam, to była ważna postać w życiu Marka Oberlandera. Myślę, że w podróże zabiera się takie no, najbliższe, najważniejsze sobie osoby. I właśnie Marek Oberlander z Józefem Kuśmierkiem wyruszał często na tak zwane reportaże, tak to nazwijmy roboczo, ale rzeczywiście Józef Kuśmierek był reportażystą i on dużo rozmawiał z ludźmi z danego obszaru, gdzie się wybierał z Markiem Oberlanderem w latach 40., pod koniec lat 40. była to Łomża, natomiast pod koniec lat 50. XX wieku wybrali się razem w Pieniny. I myślę, że warto to zaakcentować, ponieważ w zbiorze prac od pani Haliny w cudowny sposób objawił nam się cykl, który tak naprawdę jakoś nie miał szansy wybrzmieć wcześniej, bo chyba właśnie dlatego, że te prace po prostu cały czas były u pani Haliny. Nie pojawiły się w związku z tym w żadnej publikacji. Niewiele ich jest, jak już pani wcześniej wspomniała, o Marku Oberlanderze. Mam na myśli cykl pod tytułem Korzenie. Kiedy artysta razem ze swoim przyjacielem wyruszyli w Pieniny, Pieniny Spiskie, to też taki bardzo charakterystyczny krajobraz, łagodny. Podkreślam, że to są Pieniny Spiskie, ponieważ od razu zapewne nam się kojarzą wysokie góry, a my tutaj jednak mamy łagodne pagórki i w tle gdzieś w oddali widzimy te piękne szczyty wysokich gór. Natomiast właśnie Marek Oberlander, tytułując też ten cykl Korzenie, temu poświęcił tak naprawdę szereg niesamowitych absolutnie rysunków, bo w kilku rzeczywiście rysuje korzeń, taki jaki znalazł gdzieś podczas wędrówek, natomiast on rozwija ten motyw w coś, co przypomina bardziej znak graficzny. To już jest coś bardziej abstrakcyjnego, co zapowiada to, co później, czym później zajmie się artysta. Natomiast wśród tych prac znajdziemy też bardzo ciekawe obiekty. To na poły rzeczywiste, istniejące jakby formacje skalne, ale Marek Oberlander obdarzył te rysunki jakąś taką swoistą, fantastyczną też naturą, bo mam na myśli tutaj Dursztyńskie Skałki. Ja nawet wybrałam się ostatnio w podróż śladami Marka Oberlandera, żeby zobaczyć, co artysta zobaczył. I faktycznie, to jest niesamowite absolutnie, że w tym pienińskim krajobrazie nagle wyrastają nam pojedyncze takie ostańce wapienne. I to też Marek Oberlander uwiecznił na swoich rysunkach. Absolutnie był tym zachwycony. Ja przyznaję, że mnie też to wmurowało, widząc po prostu w tych łagodnych pagórkach zielonej trawie nagle po prostu surowe skały, które właśnie Marek Oberlander pokazuje. Ja lubię nazywać te formy takimi właśnie na poły rzeźbiarskimi obiektami, które w takiej osjanicznej scenerii, bo Marek Oberlander narysował je zgoła inaczej niż one wyglądają w rzeczywistości, ponieważ umieścił je na takim polu, ja wiem, rośniętym mchem, z licznymi kamieniami. To takie naprawdę trochę fantastyczny wizerunek, ale absolutnie niezwykły. Natomiast wspomniałam o tych wątkach abstrakcyjnych i rzeczywiście to jest coś, co wybrzmiewa już z wewnątrz sali, bo mówiłam, że na zewnątrz są abstrakcje, ale już wewnątrz zamieściłyśmy kilka abstrakcji geometrycznych. Nie mogło być inaczej. Artysta na przełomie lat 50., na początku lat 60. XX wieku musiał prędzej czy później zmierzyć się z abstrakcją geometryczną i tak jest też w przypadku Marka Oberlandera. Natomiast jest to krótka przygoda z tą abstrakcją geometryczną, bo za chwilę objawia mu się niebo, francuskie niebo, kiedy w 1963 roku wyjeżdża do Francji, by, powiem to tak hasłowo i skrótowo, odnaleźć siebie. Może to panią zaintryguje i mogę o tym więcej powiedzieć. On nagle we Francji, tak jak notuje w swoich dziennikach, pierwszy raz widzi niebo. Zobaczył niebo francuskie, to południowe niebo, które absolutnie go zachwyca kolorem. I to też widzimy w jego pracach. Właśnie ten kolor, on się nagle nam objawia w momencie, kiedy artysta zostawia za sobą ten krajobraz, którym dorastał, w którym studiował i dojrzewał. Natomiast prace francuskie są absolutnie czymś zupełnie odrębnym. Niektórzy lubią nazywać te prace terapeutycznymi. Ja wiem, myślę, że to jest bardzo, czy to bardzo spłaszcza te prace. Myślę, że te prace po prostu są świadkiem tego, co dzieje się z duszą artysty, która po prostu rozkwieca się, widząc zupełnie inny krajobraz. I to jest bardzo ciekawe, bo te barwne impresje z Prowansji dopełniają, no, myślę, takiej wizji Oberlandera, która, jak się okazuje, była o wiele szersza, bardziej bogata niż to, co niektórzy nawet specjaliści o nim wiedzieli, albo po prostu włożyli w jakąś szufladę, z której, jak wiadomo, artystycznie bardzo ciężko wyjść niejednokrotnie. Tak jest. Cykl Korzenie, impresje z Prowansji, abstrakcje także, rozlewająca się wystawa na korytarz. Z przyjemnością już w takim razie zaproszę naszych słuchaczy i słuchaczki do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Do kiedy mamy wystawę? Do 1 września. Mamy sporo czasu. A czy polecamy w takim razie wyprawę tropem wystawy w góry? Jak najbardziej, oczywiście. Ja nie mogłam sobie podarować tego i zanim otworzyliśmy tę wystawę, po prostu ruszyłam w Pieniny Spiskie szlakiem właśnie Marka Oberlandera. Odwiedziłam Niedzicę, gdzie tam podobno właśnie miał rozpocząć się cały ten cykl Korzenie, ale właśnie z psem razem wybrałam się po prostu w wędrówkę pieszą, by móc zobaczyć te Ostańce Wapienne. Absolutnie niesamowite. Zdradzę państwu, że to są dokładnie lorencowe skałki. To są właśnie te skałki, które artysta zobaczył i po prostu przedstawił na kartach swojego dziennika i notesu. I na te skałki wspólnie zapraszamy, ale może najpierw odwiedźmy wystawę. Poszukiwania artystyczne Marka Oberlandera do 1 września w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. I to jest także polecenie na dziś, szczególnie, że wystawa pod naszym trójkowym patronatem. A teraz niezależnie od tego, czy jesteśmy na skałkach, czy w muzeum, czy nad morzem, w podróż zabierze nas Sofia Cortezis. Za nami Sofia Cortezis ze swojego ostatniego świetnego albumu zatytułowanego Madres. A teraz ruszymy także w muzyczne rejony, ale to będzie zupełnie inny świat. Ruszamy w okolice, w których bardzo mocno wybrzmiewają tradycje śpiewacze oraz, uwaga, tradycje orkiestr dętych. To znak, że ruszamy prosto na festiwal Roztrąb, a za rękę zaprowadzi nas Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka. Ruszamy przede wszystkim na magiczne Roztocze, zachodnią część właściwie Roztocza Polskiego, do wsi Zdziłowice, jednej ze wsi o najbogatszych tradycjach tutaj w tym regionie. Mówię tu nie tylko o tradycjach muzycznych, ale przede wszystkim o nich. Jest to wieś niezwykle muzykalna, z niesamowitą historią, jeśli chodzi o ilość kapel skrzypcowych, które kiedyś tutaj funkcjonowały, wspaniałą orkiestrą dętą z przeszło 90-letnim stażem, która wciąż funkcjonuje, no i niesamowitymi zwyczajami śpiewu obrzędowego, o którymi ta wieś po prostu żyje i które są podwaliną do niezwykłej muzykalności tej społeczności. Ta muzyka w życiu tej społeczności, jak i wielu innych społeczności tutaj na Roztoczu, towarzyszyła właściwie każdemu jego aspektowi, bo przede wszystkim były to obrzędy wesela, które wówczas, jeżeli sięgniemy do czasów jeszcze sprzed orkiestr dętych, czym ja się zajmuję, do czasów kapel skrzypcowych i wiejskich śpiewaczek, no to był cały obrzęd wesela od przeprosin u panny młodej, przez ślub, po wesele, które trwało czasami 2-3 dni, na którym niezwykle rozwinięty był trochę zapomniany już dzisiaj obrzęd oczepin, który dzisiaj obecnie ma formę raczej zabawową. Wówczas był to taki niezwykły moment przejścia, wokół którego funkcjonował cały repertuar skrzypcowy, śpiewaczy. I on miał niezwykłą moc, też moc symboliczną, która powodowała, że ta muzyka naprawdę była bardzo istotnym elementem nie tylko rytuału, ale całego życia tej społeczności. Plus towarzyszyła ona oczywiście wszystkim innym zdarzeniom z życia tej społeczności, jak chociażby tym związanych z rolnictwem, żniwami, tak zwanymi piórnikami, obrywaniem pierza i całą gamą innych elementów, które tak naprawdę składały się na życie tych społeczności. W pewnym momencie też nastąpiły w całym kraju, w wielu różnych regionach, takie muzyczne rewolucje, które wszędzie miały trochę inny charakter. Tutaj na Roztoczu polegały na tym, że z muzykantów, którzy często mieli jakąś krótką przeszłość orkiestrową, nawet w czasach carskiej armii, formowano malutkie, mówię tutaj o zespołach 8-10-osobowych orkiestry dęte, które zaczęły przejmować ten zwyczaj ogrywania wesel, ogrywania zabaw i bycia tak naprawdę głównymi gwiazdami tych muzycznych społeczności. Przez długie, długie dekady one dzieliły niepodzielnie sceną muzyczną tutaj w tym regionie, aż do wczesnych lat 90. będąc właściwie głównymi kapelami, które zapraszano na wesela. Nie zespoły bigbitowe, nie współczesne zespoły już sięgające po instrumenty elektroniczne, a właśnie orkiestry dęte do wczesnych lat 90. rządziły tutaj niepodzielnie. Festiwal Roztrąb chce przypomnieć te czasy, czasy świetności orkiestr dętych, tego boomu, tego zjawiska, które tak naprawdę przerwała oczywiście też rewolucja technologiczna, trochę też transformacja, ale te ostatnie wiejskie orkiestry dęte, one wcale nie przepadły. Wciąż tutaj w tej okolicy funkcjonują ostatnie już zespoły grające ten dawny repertuar, pamiętający rolę orkiestry w tych obrzędach. I my właśnie te czasy chcemy przypomnieć, trochę chcemy się do nich odwołać, zaprosić tych ostatnich już depozytariuszy, świadków historii, którzy uczestniczyli w tych zdarzeniach w sposób czynny, zaprosić ich do wspólnego grania, do trochę powspominania tych dawnych czasów, ale też stworzenia takiej przestrzeni, przekazania pewnej pałeczki w sztafecie pokoleń, dlatego że już w tym momencie na Roztoczu funkcjonują młodzi muzykanci, którzy zaczynają przejmować tę tradycję i tak naprawdę jest to dla nas kluczowy moment przejścia, w którym jest szansa, żeby ta tradycja na chwilę zapomniana, która powoli już wraca do łask, umocniła się i odnalazła tak naprawdę ponownie ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. To jest festiwal, w którym spotykamy nie tylko orkiestry dęte, ale i ostatnich muzykantów zajmujących się muzyką skrzypcową z regionu, ostatnie śpiewaczki i śpiewaków, gdzie Będziemy prezentować też materiały archiwalne, pokazywać też tę muzykę w trochę innych kontekstach, bo zdarzą się również koncerty chociażby dla dzieci, czy też koncerty improwizowane wokół źródłowej muzyki ze Zdziłowic. Także ma to być jedno wielkie święto wokół tej tradycji, niekoniecznie zatrzymane w czasie, ale opowiadające po prostu te dawne czasy w nowych kontekstach. Staniemy tak naprawdę w Niecce, pośród malinowych wzgórz, które wówczas będą już się powoli kończyć, ale jest szansa, że jeszcze jakieś ostatnie owoce z krzaka uda się zdjąć. W Niecce, która tak naprawdę wybrzmiewała muzyką ze wszystkich stron i chcemy powrócić do tych czasów. Miejscowość położona na pięknym malowniczym roztoczu, wiele wzgórz, w czasie tak naprawdę żniwnym, niezwykle urokliwym dla krajobrazu roztocza. Zaczniemy tak naprawdę od spotkań z mistrzami. Na tym nam bardzo zależy, żeby tych ostatnich muzykantów spotkać z młodym pokoleniem i dać przestrzeń do przekazania jeszcze tych ostatnich wspomnień, wiedzy, warsztatu. I w piątek też będzie pierwsza potańcówka, bo wokół tego kręci się festiwal Rostrum, bo wokół tradycyjnej muzyki granej do tańca w różnych odsłonach, nie tylko kapel skrzypcowych, orkiestr dętych, również trochę dawnej muzyki miejskiej w tym wydaniu. Następnie 6 lipca zaczynamy od ponownie spotkań z mistrzami. Pojawi się też kino festiwalowe, na którym profesor Andrzej Binkowski prezentować będzie dawne materiały archiwalne, które zbierał podczas badań terenowych w tym regionie. Po tym wszystkim po kinie ruszy fura, która przejedzie przez wszystkie zdziłowickie wzgórza z 3 orkiestrami dętymi na pokładzie, zapowiadając niedzielne wydarzenie 7 lipca, kiedy to spotykają się w tym miejscu właśnie w Zdziłowicach wszystkie ostatnie grające do tańca orkiestry dęte z regionu, ze Zdziłowic właśnie, czyli gospodarze, ale także i z Goraja, Zaburza, Zakrzewa czy Batorza, a oprócz tego też młodsze pokolenie muzykantów, czyli zaczynająca dopiero w Zdziłowicach, ale już święcąca pierwsze sukcesy Orkiestra Podróżniacy oraz Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta. Oprócz tego cała masa innych kapel skrzypcowych, śpiewaków i innych atrakcji. A jeżeli ktoś będzie potrzebował trochę szerszego kontekstu, to przygotowujemy wystawę o tradycji orkiestr dętych, na której będzie to zjawisko można na spokojnie poznać od zarania. Zapraszamy na festiwal Rostrąb do Zdziłowic do 7 lipca na potańcówki, spotkania z mistrzami muzyki tradycyjnej, kino festiwalowe, furę, wystawę i wiele innych atrakcji. Będzie szansa doświadczyć wyjątkowej tradycji muzyki orkiestr dętych i nie tylko, w ogóle muzyki roztocza w pigułce i z bliska. Bardzo polecamy i zapraszamy. Filip Majerowski. Mam nadzieję, że wszystkich zachęcił do odwiedzenia Zdziłowic, a tam Rostrąb jeszcze do niedzieli i jeżeli ktoś myśli, że teraz w Terra Cultura pojawi się jakiś utwór orkiestry dętej, to się nie pojawi, ponieważ żeby usłyszeć naprawdę fantastyczne orkiestry, po prostu trzeba jechać do Zdziłowic. A tymczasem... I tak nam energetycznie tutaj wybrzmiało. A z nami już ostatni gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Ale ruszamy do Muzeum Architektury we Wrocławiu po to, żeby porozmawiać i przede wszystkim przekonać się o tym, jak ciekawa jest świętokrzyska architektura. Rozmawiamy w kontekście wystawy Ruch Tektoniczny, ale zacznijmy od samej architektury. Bo myślimy sobie nieraz, że odwiedzamy pewne miejsca, jedziemy do regionów i chcemy coś zobaczyć, coś nowego, coś atrakcyjnego, coś, co nas przyciągnie, a bardzo często nie wiemy, jakie miejsca są intrygujące i nie znamy ich historii. Ten region świętokrzyski architektonicznie to jest teren, który szczególnie ciebie interesuje? Mnie szczególnie interesuje, bo ja po prostu się tam urodziłem, więc od dziecka obcowałem z tą architekturą. Ona rzeczywiście jest nie do końca rozpoznana, więc też nikt wcześniej na przykład nie pisał o architekturze powojennej, bo mówimy o ostatnich dekadach, jako całości. Wystawa powstała w oparciu o przewodnik z naszej serii Instytutu. No i właśnie ten przewodnik to była pierwsza taka książka o architekturze świętokrzyskiej jako całości w ogóle. I ten przewodnik, od razu powiem, leży teraz przede mną. Bardzo ładnie wydany, ale jest też takim kompendium wiedzy, który pomoże nam zorientować się, a przede wszystkim być może ustalić sobie jakąś trasę i ruszyć z tym przewodnikiem w świętokrzyskie, bo ilość miejsc, ale także historii, które krążą wokół nich, no jest tutaj tak naprawdę tak duża, że można by było niejedno wakacje sobie obudować wokół tego. Tak, no tam jest około 100 obiektów, przy czym oczywiście na mojej takiej pierwszej liście tego było dużo więcej, natomiast w związku z tym, że to było pierwsze opracowanie, też takie mainstreamowe media architektoniczne tak naprawdę zaraz po wojnie były zainteresowane głównie odbudową Warszawy, później trochę Krakowem i Śląskiem, i pojawiały się jakieś wrzutki z innych miast wojewódzkich czasami. Więc ten materiał, na którym ja bazowałem, był bardzo ograniczony. W związku z tym też nie wszystkie obiekty udało się opisać, choć jest też część, które bardzo chciałem opisać i one się tam znalazły, a na przykład nie udało się ustalić autorów. Więc tych obiektów jest dużo. Ja jako autor pierwszego przewodnika na ten temat miałem tą dowolność w jakimś nazwaniu tego, w znalezieniu tej cechy, która jakoś te obiekty z lat 30., bo pierwsze mamy takie, które zaczęły być budowane jeszcze przed wojną, po współczesność łączy. I to, co je łączy, to jest właśnie to zwrócenie w stronę jego największego bogactwa świętokrzyskiego, czyli Gór Świętokrzyskich. To jest najstarszy geologicznie region w Europie, to znaczy na powierzchni Ziemi mamy ślady tak wielu epok geologicznych, to tam wyszło życie z morza. To jest też ciekawe, że to właśnie tam na całym świecie znaleziono, sklasyfikowano najstarsze ślady życia lądowego. No i wydaje się, że to są jakieś fakty, które z architekturą nie mają nic wspólnego, natomiast owszem mają, bo te kamienie, te zasoby naturalne, je widać w tej architekturze bardzo mocno, ale też to nie są wysokie góry, ale jednak góry, więc tam mało jest płaskich działek. Ukształtowanie terenu. Tak, więc nizinna Polska jest pewnym ułatwieniem dla budujących, natomiast świętokrzyskim to już jest to miejsce, gdzie architekci muszą się mierzyć właśnie z jakimiś zboczami, wzgórzami, dolinami, gdzie ta architektura musi podążać za tym krajobrazem, bo inaczej się po prostu też nie da. Mówisz o ukształtowaniu terenu, mówisz w związku z tym o zupełnie odmiennej estetyce, bo to się musi łączyć w projektowaniu. Trzeba brać pod uwagę to, jak ukształtowany jest krajobraz. Ruszmy już tym tropem bogactwa świętokrzyskiej architektury. W czym tkwi to bogactwo przede wszystkim? No takim pierwszym rzeczywiście, taką cechą, którą zobaczymy, i to patrząc już na zdjęcia, na budynki z lat 30., 50., 60., współczesne, to będzie użycie lokalnego kamienia i tego kamienia to też jest cały zasób. To nie jest tak, że mamy tylko jeden wybrany granit, Strzegom, Piaskowiec, tylko tych kamieni jest bardzo dużo i na przykład też w związku z tym, że jest to też region bogaty w rudy żelaza, czasami to będzie Piaskowiec zabarwiony na czerwono. I to, co ja też z dzieciństwa pamiętam, czyli błoto, które było w kolorze czerwonym, a nie brązowym, bo właśnie w tej ziemi było tyle żelaza, stąd też kolor okładki książki i właśnie ta geologiczność. I ten kamień to nie będą takie eleganckie płyty kamienne, wyszlifowane i dosięte do prostokątów, tylko to będzie łamany, polny kamień. Czyli nieregularny. Nieregularny, bardzo właśnie taki rustykalny. Będzie dużo czerpania z takiej lokalnej architektury wernakularnej, dziś byśmy powiedzieli. Będzie dużo budynków, które będą operowały właśnie tym rozwiązaniem poziomów różnych, bo będą na przykład osadzone na wzgórzach. I to będzie właśnie tak, że one z jednej strony to będzie parter, z drugiej strony to już będzie piwnica, dzięki temu będą tworzyć się jakieś tarasy. I takich przykładów mamy wiele, od przedwojennych, czyli jeszcze na przykład zagrożony wyburzeniem szpital w Starachowicach, po współczesne, czyli na przykład geocentrum na Wietrzni w Kielcach. Więc to jest tak, że te tendencje się utrzymują. To jest też ciekawe, że ta ciągłość mimo wszystko jest. Możemy sobie podróżować z przewodnikiem Ruch Tektoniczny, ale ruszmy już teraz na wystawę. Wystawa trwa w Muzeum Architektury w Wrocławiu. Z czym zmierzymy się na miejscu? W porównaniu do przewodnika na wystawie oczywiście tych obiektów jest mniej, natomiast są dużo bogaciej ilustrowane, więc przede wszystkim chcieliśmy, żeby wystawa też nie tylko jej treść, ale forma wynikała z tego, o czym i o jakim regionie mówi, więc wspólnie z Dominiką Janicką zaprojektowaliśmy ją w taki sposób, że wykorzystuje te materiały. To są surowe płyty gipsokartonowe, które gips głównie ze Świętokrzyskiego. Mamy przede wszystkim kolekcję makiet z porcelany. Tu z kolei nawiązanie do Ćmielowa i one zostały też wykonane właśnie przez Martę Dachowską w Instytucie Designu w Kielcach. Bo przecież jeszcze nie wspomnieliśmy o tym. Ceramika. Tak. To jest bardzo mocny punkt tego regionu. Tak, więc na wystawie makiety porcelanowe. Porcelanowe też są tetrapody, czyli te pierwsze lądowe zwierzęta, praprzodkowie nas wszystkich. I na wystawie znajdziemy też sporo materiałów archiwalnych, rysunki z archiwów, filmy pokazujące, jak kiedyś wyglądały na przykład sanatoria w Busku-Zdroju. To też jest ciekawe, bo dziś wygląda to raczej jak tortury niż odpoczynek. I oczywiście bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo rysunków. Odtworzony neon z Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam też pokazujemy film, który przygotowaliśmy razem z Instytutem Designu w Kielcach jeszcze przed remontem, a tak naprawdę prawie wyburzeniem dworca PKS w Kielcach i jego odbudową, w którym wówczas jeszcze w filmie występuje dzisiejsza prezydentka Kielc, wtedy broniąca właśnie dworca przed wyburzeniem. Więc to też wszystko się razem też składa. Ciekawa jest ta ewolucja też podejścia do dziedzictwa. To jest też trochę o tym, że mówisz o Kielcach. Instytut Designu w Kielcach to jest też taki bardzo ważny punkt i warty odwiedzenia w Polsce. Dzieje się tam bardzo dużo i niejednokrotnie jeszcze w Terra Cultura będziemy opowiadać o tym, co dzieje się tam na miejscu. Sam budynek nowy. Zaadaptowany. Bardzo ciekawe właśnie rozwiązanie, bo to jest budynek dawnego więzienia. Więzienia, w którym więziono więźniów politycznych w latach 50. Bardzo, bardzo bolesna dla Kielc historia, w którą bardzo dużo osób też ma związek taki osobisty. I w części tego budynku właśnie Regina Kozakiewicz-Opałka, kolejna lokalna architektka, zaprojektowała Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. I to jest właśnie taka instytucja, która zajmuje się historią tego miejsca. A w drugiej części budynku mamy Instytut Designu, który jest takim spojrzeniem w przyszłość. Także to też jest bardzo ciekawe, że to dziedzictwo jest wykorzystywane nie tylko do tego zakonserwowania w formalinie tej bolesnej historii, tylko jest tam jakieś spojrzenie w przyszłość. No i tak, i sam Instytut Designu też bardzo polecam, bo to zdecydowanie nie w skali lokalnej, tylko w skali ogólnopolskiej. Dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy. No ale oczywiście to nie są tylko Kielce. My do Kielc wracamy, ale na wystawie przede wszystkim północ województwa, bo tak się złożyło, że silniej zurbanizowana, więc Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz. Te rejony województwa będą zdecydowanie bardziej obfitować w przykłady architektury, bo po prostu są tam największe miasta w województwie. Na południu to będzie właśnie Busko-Zdrój z największą tężnią w Polsce, będzie Pacanów z Europejskim Centrum Bajki Koziołka-Matołka. Natomiast rzeczywiście, jakbym miał polecać wybieranie się na rower, a też mamy trasy rowerowe, to jednak polecam północ, jeśli chcemy zobaczyć te architektury jak najwięcej. Ale mamy miejsc teraz do odwiedzenia. Proszę bardzo, proszę notować. Można też pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś pogubił się trochę w tych punktach, bardzo chętnie pomogę, wyślę odpowiedni link, albo możemy teraz od razu już przekierować. O paru trasach wspomniałeś. Oczywiście odwiedzamy Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie trwa wystawa, której tytuł brzmi dokładnie tak jak tytuł przewodnika, czyli Ruchy Tektoniczne. Przewodnik jest dostępny gdyby ktoś chciał nabyć? Możemy nabyć w sklepie muzealnym Muzeum Architektury dla tych, którzy będą odwiedzać wystawę. W księgarniach w Polsce, w dystrybucji Fundacji Będzmiany, ale też łatwo go znaleźć przez internet, w internetowych księgarniach, więc zapraszam. Ma informacje takie podstawowe o przewodniku na naszej stronie niaju.pl. No, to jest bardzo prosty adres. Kacper Kępiński z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Dziękuję ci bardzo za tę opowieść. Mam nadzieję, że przegalopowaliśmy przez połowę regionu. Tak, chociaż oczywiście ja mam w głowie tych przykładów tyle, że moglibyśmy jeszcze z godzinę tak w konkrety się zagłębiać. To możemy w takim razie przełożyć to na inne spotkanie i zrobić sobie takie mapowanie świętokrzyskiego. Albo w czasie wycieczek, które towarzyszyć będą wystawie i z Krakowa, i z Warszawy, i po kościołach, i rowerowe. Zapraszamy. Wycieczka w to mi graj. To ruszamy teraz dalej na wycieczkę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Zapraszam do Wrocławia na wystawę. A to już czas, żeby się pożegnać. Dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Agnieszka Obrzańska. Do usłyszenia.